मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं. रुकू नंबर एक था ये, आठवें पारे का चार मेन पॉइंट्स हैं इस रुकू के. पहला पॉइंट है कबूलियत हक का ताल्लुक बैरूनी अवामिल से नहीं होता. ये जुमला आप भी मोटा करके अपने कहीं नोट्स में लिख लें कि हिदायत का ताल्लुक बाहर से नहीं, अंदर से होता है. अंदर तलब होगी तो बाहर कोई बहुत बड़े बड़े प्रूफ नहीं भी होंगे तो भी इंसान मान जाएगा. ठीक है, इस मेन पॉइंट में तीन बातें हैं. नंबर एक, फरिश्ते नाजिल कर दें, मुर्दे बातें करने लगें, दुनिया भर की चीज़ों को जमा कर दें, ईमान नहीं ला सके. दूसरा पॉइंट है हिदायत या गुमराही का दारो मदार मशीयत इलाही पर है. इसको भी अब आप समझ चुके होंगे मशीयत और रज़ा का फ़र्क. इस पॉइंट में पांच बातें हैं. नंबर एक, गुमराही के जाल. हर नबी के दुश्मन शयातीन हैं, जिन्नों में से भी और इंसानों में से भी. चाहते हैं कि इंसान धोखे की तरफ माइल हो, इंसान बुराई से राजी हो जाए और बुराइयां करने लगे. तीसरा पॉइंट है, जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो धोखे की तरफ माइल हों, राजी हों और बुराइयां करें. चौथा पॉइंट है, हिदायत और गुमराही के लिए माइल करने वाली कुव्वत दिल के अंदर होती है, इसलिए दिल का इलाज करने की ज़रूरत है. अल्लाह ताला की किताब दिलों के अमराज दूर करने की शिफा है, यानी दिलों के अमराज की शिफा है. तीसरा पॉइंट है, असल हाकमियत अल्लाह ताला की है. इसमें 11 बातें हमने सीखी. अल्लाह ताला के सिवा कोई और फैसला करने वाला नहीं है. किताब हक के साथ नाजिल कर दी है, शक ना करो. रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है. कोई इसके अहकामात को बदलने वाला नहीं, वो सब कुछ सुनता और जानता है. अगर अल्लाह ताला के सिवा अक्सर लोगों के कहने पर चलो गे तो वो अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे, क्योंकि वो गुमान करते हैं. सातवीं बात है, अल्लाह ताला ने हराम की तफसीलात बता दी. आठवीं बात है, क्या वजह है कि वो चीज़ ना खाओ जिसके खाने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया. खुले और छुपे गुनाहों से बचो. जो लोग गुनाह करते हैं अपनी कमाई का बदला पाकर रहेंगे. अगर अल्लाह ताला के सिवा तुमने किसी और की इताअत की तो तुम मुशरिक हो जाओगे. चौथा मेन पॉइंट है, शैतान का तरीका वारदात. अपने साथियों के दिलों में शकूक इल्का करते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें. पसंदीदा रवैये देखेंगे. अल्लाह को हकम बनाना, किताब को बरहक समझना, शक ना करना, جس پر اللہ کا نام لیا ہو اس کو کھا لینا، ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دینا، ناپسندیدہ رویے، نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لانا، ملمہ شدہ باتیں کرنا، چکنی چپڑی باتیں کرنا، جھوٹ گھڑنا، بری کمائی کرنا، اکثریت کی پیروی کرنا، دلائل کی بجائے قیاس کے پیچھے لگنا، خواہشات کی وجہ سے لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانا، اور عمل کی یہی باتیں ہیں کہ ہم نے تمام اچھی باتوں کو اپنے اندر لانا ہے اور ناپسندیدہ چیزوں کو اپنے سے نکالنا ہے. ایک کمٹمنٹ کرنی ہے، اور وہ کیا کہ ہمیشہ دلیل کے ساتھ جینا ہے، گمان کے مطابق نہیں، علم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. ہر موڑ پر زندگی کے ہر کام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کرنے، اور اپنے آپ کو چیک بھی کرتے رہنا ہے کہ کہیں میں زخرف القول سے متاثر تو نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو عمل کی بہترین توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.